εγώ δηλώθηκα για σένα ναι τρελός. Αν και το ξέρεις πως δεν είμαι εντελώς. Γιατί σ' αγάπησα μου έκανες πολλά. Βρήκες τον τρόπο και μου πήρες τα μυαλά. Αχ μη με τυραννάς, άψε να τριγυρνάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ μη με τυραννάς, άψε να τριγυρνάς.